إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فزهل كبدا أزوشنا الله سبحانه وتعالى زفال الله جل في علا كي الودود أنا كي سبونا ولي كي سبونا سبومين أنا كي فالن أنا كي نتسفيما أزوشن أنا كي نيوليشان سفني onaj ko sve savladava, a koga niko savladati ne može. Zahvaljujem Allahu subhanahu wa ta'ala na blagodatima ni'meta i na tome što nas je pored našeg gafleta, vjerojatnijeg gafleta i pored naših grijeha i svega onoga što činimo i dalje ostavio životu i dao nam šansu za popravku i teubu i vraćanje njemu. Neka je salavati sam na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na pečata svih vjerovjesnika, na Allahu najdražeg roba, na ono koji je najbolje spoznao Allaha i koji ga se najviše bojao, našeg heroja, na naš primjer, na naš uzor, na onog koga slijedimo, na onog čiji susret priželjkujemo i zbog čega nam je dženet dodatno još ljepši i bolje boravište, na njegovu porodicu, na hrabre i plemenite ashabe i sve one koji slijede do sudnjega dana. Braćo, nema sumnje da se malo sjećamo Allaha subhanahu wa ta'ala. Danas ću da podstaknem sebe prije svega i da ukažem sebi prije svega na gaflet i da bude ovo uzrokom bidnillahi ta'ala da bolje razmislimo o svom životu i vremenu kako da provodim. Pa nakon toga i vas u ime Allaha subhanahu wa ta'ala da razmislimo o tome koliko Allaha subhanahu wa ta'ala spominjamo, koliko se Allaha jalla fi ula sjećamo kao trag ljubavi prema njemu i kao trag zahvalnosti, a svjesnosti njegove blagodati prema nama. I nema sumnje, braćo moja, da smo vrlo, vrlo nezahvalna bića i vrlo nezahvalni Allahovi robovi koji se malo sjećaju Allaha subhanahu wa ta'ala i koji malo spominju Allaha jalla fi ula onda kada im dođe blagodat, a i onda kada im se primakne grijeh, i onda kada je u pitanju pravda, i onda i kada je u pitanju nepravda, i onda kada je u pitanju odnos prema stvorenjima, prema ženi, prema djeci, prema knjizi Allahovoj, prema sunetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, malo se sjećamo Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer sjećanje na Allaha jalla fi ula nije samo puko spomenuti Allaha subhanahu wa ta'ala. Takvo sjećanje nije sjećanje koje se od nas traži. Od nas se ne traži samo forma i oblik, već se traži da ima život, da ima dušu, taj naš obred i naši nusuk, koje je Allah subhanahu wa ta'ala propisao nama. Tako da sjećanje na Allaha subhanahu wa ta'ala ima razne oblike. Teuba, pokajanje Allahu subhanahu wa ta'ala je sjećanje na Allaha. Odustajanje od grijeha je sjećanje na Allaha. Ljubav u ime Allaha je sjećanje na Allaha. Zahvalnost na neku blagodat je sjećanje na Allaha jalla fi ula. Žena, da nas Allah voli i da se primaknemo Allahu subhanahu wa ta'ala je sjećanje na Allaha. A gaflet je zaborav na Allaha. Šta je drugo gaflet nego zaborav na Allaha? Mnoge su definicije gafleta, a nema sumnje da svaka definicija mora da sadrži u rečenicu da je gaflet zaborav na Allaha. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la'ayatin li ulil albab." Zaista u stvaranju nebesa i zemlje, sve ono što nauka otkriva, sve ono što napravi od tehnologije, pomoću struje i svega onoga što je Allah dao, su stvari Allahovi ajeti. I čovjek treba na taj način da se sjeti Allaha subhanahu ta'ala. I u smjeni dana i noći. Allah subhanahu ta'ala spominje, dakle, kosmičke promjene, smjena dana i noći, ogromna pojava. Pojava ogromne važnosti. Koliko naučnika koji su izučavali tu pojavu. Šta je to drugo do ajet i dokaz od Allaha subhanahu ta'ala da ga se sjećamo i da budemo zahvalni. Le ajatul li ulil albab su dokazi za one koji razuma imaju. Alladine yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. Oni koji spominju Allaha i ležeći, qiyaman, stojeći, qu'udan, sjedeći i razmišljaju o stvaranju nebesa i zemlje i govore: Gospodaru naš, ovo ti nisi uzaludno stvorio, ovo ti nisi žargonski džaba stvorio, igrajući se. Subhaneke, fekina adava na. Nek si slavljen, sačuva nas od kazne vatre. Ala bi zikri Allahi tatma inu l'kulu, zar se ne sjećanjem na Allaha smiruju srca. Ja i ohledina amanu zkuru Allahe, zikrem kethira, o sebihuhu bukratan wa asila. O vi koji vjerujete, o vi koji ste mu vehidi, koji obožavate samo Allaha, ne obožavate lažna božanstva, koji se pokoravate samo Allahu, spominjite Allaha puno. Spominjite i sjećajte se Allaha zikran kethiran. Puno se sjećajući, puno ga spominjući. O sebihuhu bukrate wa sila, wa asila, a slavite ga, jutro mi nađe. I kaže Ibn Salah, oni koji Allaha spominju jutrom i navečer propisanim zikrovima koje poslanik sallallahu alejhi ve sellem koristio, zikrovi za jutrom i navečer, u Hispanu muslimu možete naći. I kaže Ibn Salah, ko onaj koji ustraje na tome, jutarnji noćni zikr, kako ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uradio, on je od onih zakirina Allahi ketira, oni koji Allaha puno spominju. Od onih koji Allaha spominju zikran ketira. I drugo mišljenje, kaže Ibn Abbas, spominjanje Allaha puno zikran ketira znači, to jest i dan i navečer, i u rahatluku i u tjeskobi. I u kući i na putu i kad putujete. I u rahatluku i u tjeskobi. U smislu, takav čovjek Allah puno spominje. I kada mu je dobro, i kad nema djeci, i kada mu Allah podari djeti. I kad mu je prazan džep i kad ima da se razbacuje. Znači i tada da se sjeti Allah svat. Da kaže Ibn Tejmije, koji je ustrajan u zikrovima, potvrđenim šerijatom, kojem nas je podučio učitelj svakog dobra, sallallahu alejhi ve sellem, poput zikra za ulazak u mesdžid, izlazak iz njega, ulazak u toalet, izlazak iz njega, pri odlasku na spavanje, ustajanju iz sna, uz početak jela, na kraju dakle, jela, pri oblačenu odjeće, takav potpada pod oni koji Allaha puno spominje. Ima dova za ulazak i izlazak iz mesdžida, dova za odlazak ka mesdžidu, dova za izlazak iz kuće, dova za odnos, dova za oblačene nove odjeće, dova kada vidiš neprijatelja, dova za uzbrdo, zikr za uzbrdo, zikr za nizbrdo kada putuješ, zikr kada se popneš na dabe, na jahalicu, to jest u autu, dova, dakle čovjek koji ovo prati, ovaj sunet poslanika, salat sve, i one koje Allah izdvojio posebno, oni koji Allaha puno spominju, koji se Allaha puno sjeća. A kažu neki učenjaci da ti se jezik ne osuši od zikra. To su oni koji puno vas spominju, koji Allah spominju. A dokaz za to zemlja hadit ibn Jasira, koji bileži Tirmidhi i koji bileži Ahmed sa senedom, koji je sahih, u kom se kaže: Ja'a rajulun ila nabiji sallallahu alaihi wasallam, a mu je rekao, fa qal, ja rasulallahi, inna shara'i'a islami kad kefurat alija. Zaista, islamski propisi su sada mnogobrojni, ima ih puno. Fa akhbirni an shay'in atashabbathu bihi. Pa ti mene obavijesti o nečemu oko čega ću da se najviše fokusira, ne, nešto čemu ću da dam najveću pažnju. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: La yazalu lisanuke rabban min zikrillah. Neka ne bude, neka ti se ne osuši jezik spominjanjem Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovo je, braćo, daleko od nas. Ovo stanje ovako koje poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje, koje poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisuje, daleko od nas. I zbog toga smo kakvi jesmo, a vidjet ćemo šta sve donosi od plodova spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala. I rečeno jednom pobožnjaku, dok je umirao: Udhkurillah, sjeti se Allaha, I on kaže, zašto bi se sjetio Allah kad ga nikad nisam zaboravio? A rečeno je drugom, Džunejdu ibn Muhammed, dok je umirao, on se muči da čita Kur'an. U agoniji smrti pokušava da čita Kur'an. I ovaj kaže njemu, subhanallah, pa nisi dužan sada u ovakvom stanju da čitaš Kur'an. Bukvalno prevedeno, pa smrt te je zauzela od čitanja Kur'ana. Imaš opravdanje pred Allahom. Agonija smrti. Ako misliš da si toliko dužan da radiš tako dobro djelo. Pa on kaže, vallahi, čovjek kao ja, potreban je svakog dobrog djela. I umire, pogledajte braćo, umire kako umira, ovaj čovjek sigurno je živio cijel život ovako. Pa mu Allah dao subhanahu wa ta'ala da kad umire, da umire sa čitanjem Kur'ana. I sjetimo se braćo Jusufa alejhi salam, koji je bio bačen u bunar. Kaže Ibn Rađab, u njegovoj knjizi Džamiul Hikam, da je Jusuf alejhi salam spominjao Allaha cijel dan i noć. Kako kaže tamo u opisu, kaže spominjao Allaha subhanahu wa ta'ala nije prestajao. Kaže, dotle da kip nekad i riba u moru plovi, nekad stane i ona. Ali Jusuf a.s. taj dan, taj noć nije stao. Pa Allah subhanahu wa ta'ala poslao izlaz, početak izlaza za Jusuf a.s. I Yunus a.s. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِلَا الْمُسَبِّحِينَ لَبِتَ فِي بَطْنِهِ إِلَا يَوْمِ الدِّينَ. A da nije bio od onih, bil musabihin. Da nije bio od onih koji Allaha veliči, koji Allaha spominju, ostao bi u stomaku kita do sudnjega dana. Pa je bio dakle od onih koji Allaha spominju u nevolji. I ovo ja sam jak ukaz od Allaha subhanahu wa ta'ala. Prva stvar kada čovjeka zadesi ne da vikne. I ne može ništa da tera tugu i depresiju kada čovjeka zadesi nedaća kao zikr. Da čovjek spomene Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne postoji nikakav drugi izlaz osim kao prvi korak ka rješenju da počneš Allaha subhanahu wa ta'ala da spominje. I Allah subhanahu wa ta'ala spominje munafike i kaže, i kada krenu da klanjaju kao lenjivci, teško im je da klanjaju. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Ovo je naš znak nifaka, braću. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Ne spominju Allah osim malo. Znak dvučenstva. Allah opisuje na taj način munafike. Alhamdulillah, rabbil alamin. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Mnogi su plodovi spominjanja i sjećanja na Allaha subhanahu wa ta'ala. Sjećanje na Allaha vodi ka najuzvišenijim pokornostima. Sjećanje na Allaha vodi ka najuzvišenijim pokornostima. Čovjek krene da se sjeća Allaha subhanahu wa ta'ala, krene da traži oprost, to ga povede do teube, zavoli Kur'an, zavoli sunnet, krene ka znanju i tako da je Allah ga uzdigne najuzvišenije pokornosti, u stanju da je spreman da žrtvuje sve ono najskuplje za Allaha subhanahu wa ta'ala. Tako da zikr, sjećanje na Allaha, čovjek se sjeti Allaha i srcem i dušom i jezikom i to mu bude put ka najuzvišenijim ibadetima. Koliko ljudi se sjeti Allaha pa ga to spremi da učini zulum. Koliko ljudi se sjeti Allaha pa se žrtvuje za svog brata muslimana. Koliko ljudi se sjeti Allaha subhanahu wa ta'ala pa ga to nadahne da pomogne bratu muslimana i tako dalje. Sjećanje na Allaha je veličanstveni ibadet. Druga stvar, čovjek koji se sjeća Allaha, meleci tako čovjeka spominju. Jer je došao hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I došao hadis poslanika sa kojim ćemo kasnije da spomenemo, da i Allah spomene čovjeka koji spomene i sjeti se Allaha. Zatim sjećanje Allaha odagnava tugu i depresiju. Sjećanje na Allaha obnavlja iman, obnavlja, daje snagu. Sjećanje na Allaha tjera i ruši mnoge vezvese. Sjećanje na Allaha štiti od šejtana. Sjećanje na Allaha odvaja čovjeka od nepokornosti i grijeha. Ne postoji nijedna pobjeda ashaba, a da nisu pobjedili uz sjećanje na Allaha. Id a'jabatkum kethratukum, i kada vam se dopade brojnost vaša, i postadoste samo dopadljivi, bitka na Huninu, kada su mnoga plemena primili, Allah je dao porast tamo onom tjesnacu. A uz vikr, skromnost, i rekli smo juče kako je poslanik sa sallam ušao u Meku, spuštene glave. Spusti glavu, samo što mu ne ide tako onaj samar, kako se to zove, od dena. Zatim, onaj kirave, zvesi, tako da li, tako da li. Mnogi su plodovi sjećani na Allah. Od Saide Hudarija se prosi da Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam ehtiru mi zikri Allahi hata yakunu majnun. Sjećate se Allah toliko da ljudi kažu ovaj lud. Sjećate se Allah toliko da ljudi kažu ovaj lud. Ja sam sreo takve ljude koji su izgledali kao da su ludi. Čak su mi neki ljudi govorili, a ovaj je lud. A mi smo znali da on nije lud. nego je puno spominjao Allah, puno se osamljivao, puno onaj uživao u zikru, da je stvarno izgledao ljudima koji ga ne razumiju da je ovo. Isto tako se kaže u hadithu, poznatom hadithu, ene inde vani abdi bi. Kaže, ja sam kod same pomisli moga roba na mene, ja sam, Allah džele fi'ula. I kod same pomisli, Allah je kod same pomisli sa tobom, je samo kad pomisliš na Allah. Inde vani abdi bi, kada samo pomisli rob moj na mene. Fa idha zekerni fi mele'in, zekertuhu fi mele'in hajirin min hum. I kada me on spomene u skupini neko, ja ga spomenem u skupini koja je bolja od te skupine, to je pred velecima. A prije toga, fa idha zekerni fi nefsi, zekertuhu fi nefsi. Ako me se samo sjeti ili spomene, ja ga se samo sjeti. A ako me spomene u skupini, u družini, ja ga spomenem u družini bolje od te njegove, to je pred melecima. I kaže, ako krene ka meni koliko pedal, ja njemu, ka njemu krenem koliko lakat. Ako on krene ka meni koliko lakat, ja njemu, ka njemu krenem koliko hvat, to je cijelo ruku. I ako on krene ka meni hodajući, ja ću ka njemu užureći. I kod Ahmeda ima rivajet, zaista Allah je najbrži sa oprostom. Zaista je Allah najbrži sa oprostom. Preneseno značenje da Allah subhanahu wa ta'ala sa malo truda, da će Allah da nam da puno i sa možda teubom koja je nedovoljna, Allah će puno da nam oprosti. I sa možda trudom koji je opet nedovoljan, Allah će puno da nam da. I sa nadom koja je i dalje mala, Allah će puno da nas nagradi, tako dalje, tako dalje. To je značenje hadisa. Ne može ništa biti slađe od sjećanja na Allah. I ne može se uz ništa smiriti srce i duša osim uz sjećanje na Allah. Pa sav taj gaflet i nemar kroz razne stvari, telefon, televizor, internet i tako dalje, sport, mnoge stvari koje su mubah, dozvoljene stvari, a i mnoge stvari koje su haram, dovelo do toga da se malo sjećamo na Allah. Da se malo sjećamo Allah. I grijeh, šta je drugo grijeh koji smo koljeni nego zaborav na Allah. Čovjek zaboravi na Allah, Allah mu više nije toliko bitan. Zadovoljstvo Allaha subhanahu od jedan put ide po strani, a strast je ta prva koja treba da se udovolji. Neka je slavljen Allah koliko može on da oprosti. A zar nije svoj vrstna izdaja da ti zaboraviš Allaha subhanahu ta'ala i gurneš sve po strani? A Allah ti i dalje ostaviti i uputu, i ostaviti i ženu, i ostaviti i djecu, i tako dalje, tako dalje. Zato svima onima koji su tugi, ili tuzi, depresiji, u muci, nevoljama, i tako dalje, onima koji vape za imanom i tako dalje, Allah i poslanik sa svem preporučuju i upozoravaju i naređuju da se sjećimo i da će sve to da kao poput pjene dovati. Molim Allah subhanahu da nam oprosti grijehe, molim Allah dželle fi'ala da spoji naše srce na haku, molim Allah subhanahu da nas čini od iskrenih, moralnih, od ljudi na koji se može osloniti, molim Allah subhanahu da nas učini od darežljivih, molim Allah subhanahu da nas sačuva kukavičluka, podičluka, molim Allah subhanahu da nam podari iskrenost u javnosti i tajnosti, molim Allah subhanahu da nam da u prsima ono što će da oteža naša djela, a da nas sačuva od neistinosti, prikazivanja, pokazivanja, dokazivanja pred ljudima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da naš cilj bude Allahovo lice i to da Allah bude zadovoljan sa nama, a da zaboravimo na mišljenje ljudi. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji, kada je Allahov hak i Allahov pravo, ne ustručavaju se da na njega ukažu bez obzira na prijateljstvo, bez obzira na nečiji metak, bez obzira na nečiji položaj i slično. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da uputi na upućene. Molim Allah da izliječi bolest. Allahumma izliječi naše bolesne, amen, amin. Allahumma izliječi naše bolesne, ja haju, ja koju, ja mu steđi vedava. Allahumma tvoje lijeko da gnava svaku bolest. Allahumma smiluj se našim mrtvima. Allahumma ya Rahman ya Rahim, smiluj se našim mrtvima. Allahumma gospodaru svjetova, predugo daje noć ove nepravde. Allahumma povrati pravdu Islama. Allahumma povrati pravdu Islama ya Rabbil alamin. Allahumma povrati ponos muslimanima. Allahumma povrati ponos muslimanima. Ya hayyu ya qayyum, ya mustajib al-da'wat. Allahumma obskrbi siromašne. Allahumma učini neovisnim od ljudi. Allahumma gospodaru svjetova, olakšaj onima koji su prezaduženi. Allahumma olakša onima koji su prezaduženi. Allahumma gospodaru si svjetova puti naše najmilije, naše roditelje, naše žene i našu djecu. Allahumma usmrti nas samo kao muslimane, sastavi nas sa Muhammedom, sallallahu alaihi sallam i drugima u džennetu, u Firdevsu, učini nas od onih koji će gledati tvoje lice, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa taslima kathira, wa taslima.